ואנחנו בשידור. שלום לכם, הצופים. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי. אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, שמתכננת את החללית הישראלית הראשונה לירח, וכותב הבלוג מסה קריטית. בתוכנית הזו, הערב, אנחנו נספר לכם על הדברים הכי עדכניים, הכי מעניינים שקורים עכשיו בחלל, או כל מיני דברים שקורים בדרך לחלל. וקוראים המון דברים כאלה, אנחנו ננסה לתמצת את מה שאנחנו יכולים שקשור לשבוע האחרון או לשבוע הבא. איתי בצוות חסרה הפעם דוקטור קרן לנצמן, שמסיבות אישיות נאלצה לוותר הפעם, דברים שקשורים בביקור חולים. אבל בכל זאת איתי בצוות אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, חוקר גלקסיות ואנרגיות אפלות ושאר דברים מסוג זה. היי אופר, אופר הוא גם כותב הבלוג היקום הנראה. ואיתנו יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. שלום יעל. יש לנו היום הרבה נושאים שמקצתם אנחנו נדבר על גלי הלם בין כוכביים, על לוויינים לגילוי חומר אפל, וכמובן הרבה חדשות שקשורות ל-SpaceX ולתוכניות החלל הקרובות שקשורות לתחנת החלל ודברים נוספים. אז רגע לפני שנתחיל בנושאים של התוכנית, אני רוצה לספר לכם איך אתם יכולים להגיב או לשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית, ואנחנו נענה, או נשתדל לפחות לענות לשאלות שיהיו בנושאים שאנחנו נדבר עליהם. אז קודם כל, הדרך המועדפת עלינו זה להשתמש באפליקציה שנקראת Q&A, זה מופיע לכם פה, אם אני מסמן נכון, משבצת כזו על הסרטון של שאתם רואים, שכתוב בה הצטרף לשיחה, join the conversation. אם אתם לוחצים עליה, אתם מקבלים את הסרטון עם מין תצוגה בצד שבה אתם יכולים להכניס את השאלות, ואנחנו נראה אותם, ונוכל לענות עליהם ולסמן את הזמן בתוכנית שבה אנחנו עונים עליה, וכך גם אם מישהו יסתכל בתוכנית בדיעבד ויוכל, ויראה שאלה שמעניינת אותו, הוא יוכל לקפוץ בלחיצה על השאלה בדיוק למקום שבו אנחנו עונים על השאלה. בנוסף, אם זה פחות נוח לנו או שהדרך שבה אתם צופים לא מאפשרת את זה, אנחנו מאפשרים גם שאלות דרך דף האירוע בפייסבוק, ששם כבר יש סטטוס שכתוב בו שרשור שאלות לצוות החללית שם, תוכלו להוסיף תגובות לסטטוס הזה ולשאול אותנו שאלות, ואנחנו נראה אותם, ננטר אותם במהלך התוכנית, ונשתדל לענות עליהם, כאמור, לשאלות שקשורות לנושאים שאנחנו נדבר עליהם. שאלות שפחות קשורות, אנחנו נענה עליהם, אבל רק לאחר התוכנית, אז אתם מתבקשים כרגע לשמור על שאלות בתחומים שאנחנו נדבר עליהם. אז בואו נתחיל. הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו קשור ל... רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להדגיש פה את ה... לשים את תשומת הלב לכך שאנחנו מחצית הצוות שאין לו דוקטור לפני השם. זה נכון. אז אנחנו יכולים... אז בגלל שאין פה דוקטורים נוכחים, אנחנו יכולים לתת לעצמנו דוקטור לשם כבוד, נכון? אף אחד לא יכול למנוע מאיתנו. אז דוקטור לשם כבוד, אופר מתוקי, בבקשה ספר לנו על התוכניות של הסינים לגבי חומרים אפלים. האמת שכן, זה משהו שכתבתי עליו בבלוג לא מזמן, אבל לא דיברנו עליו כאן, וזה באמת מאוד מעניין. הסינים שיגרו לפני כמה שבועות, ממש במחצית השנייה של דצמבר, לוויין... שמכונה אצלם מלך הקופים או משהו כזה, שזה שם שהם נתנו לקהל הרחב לבחור בשבילם. זה מה שקורה כשנותנים לקהל הרחב לבחור לך שם. אני מניח שבסין זה נחשב משהו יותר מכובד מאשר. זה משהו במיתולוגיה, משהו, אני לא באמת מבין במיתולוגיה סינית, אבל זה ככל נראה שם סיפורים מעניינים. בכל מקרה, הלוויין הזה הוא למעשה לוויין שאמור לזהות סיגנלים מחומר אפל. זה לוויין לאיתור חומר אפל, שזה, יש כבר כמה כאלה, אבל זה הוא הולך לנסות לעשות משהו מעט שונה, אני לא אכנס לפרטים, אבל זה מאוד מגניב לראות שהסינים מעלים משהו שהוא תצפיתי נטו, לא משהו שהוא עם איזשהו פוטנציאל מסחרי או כבוד לאומי גדול או משהו, זה מדעי נטו וזה מאוד יפה, ויותר מזה, זה הראשון מבין כמה, כלומר, במהלך השנה הקרובה אמורים להיות שוגרים עוד שני לוויינים שהם מיועדים לעשות מחקר מדעי נטו, לא כזה שיש לו, שזה הוא הגדול בקרב הציבור מאחוריו, וזה, וכמעט כולם עובדים בשיטות אלטרנטיביות. כלומר, הם לא לוקחים את מה שכבר קיים ואומרים, טוב, בואו נעשה את אותו דבר גדול יותר, כי זה בדרך כלל גם עולה הרבה מאוד כסף. הם משקיעים לא מעט כסף לנסות לשים שם לוויינים שינסו שיטות אחרות שלאו דווקא הוכחו שהן עובדות עד עכשיו, אבל כן הם מנסים משהו חדש, שזה מאוד יפה בעיניי, זה מכניס אותם לשיח עם העולם המדעי הבינלאומי, שהוא לא סתם להראות אנחנו כאן, אלא באמת תרומה מדעית אמיתית. אתה מתכוון מבחינה טכנולוגית שהם מחדשים, נכון? כן. יש לי שאלה, אבל מה טלסקופ שהולך לאתר חומר אפל, מה הוא מחפש? כי ההגדרה של חומר אפל... אז זהו, אז זה לא בדיוק טלסקופ, זה גלאי למעשה, והוא כמובן הוא מניח סוג מסוים של חומר אפל, שזה בעצם רוב הגלאים של חומר אפל היום. הם מניחים שהנחת העבודה היא שחומר אפל הוא עושה אנהילציה, זאת אומרת הוא כששני חלקיקים או אני לא יודע מה שזה לא יהיה של חומר אפל שנפגשים, הם משמידים אחד את השני, ובהשמדה כזו, כמו בתיכון וכמו בגן, נפלט הרבה אנרגיה ונפלטים סוגים מסוימים של חלקיקים, למשל פוזיטרונים ודברים כאלה, ובעצם המטרה היא לזהות שטף של חלקיקים כאלה, שבתקווה יהיה אפשר לקשר לאיזשהו מיקום בשמיים, שאולי אנחנו יודעים שהם מצפים שם. אז בעצם הם מחפשים את החתימה של החומר האפל, נכון? זה בעצם מה שזה מחפש. של חומר אפל מודל מאוד ספציפי, כן? כלומר, זה לא כל חומר אפל. ממתי יש בכלל את התיאוריה הזאת שיש לחומר אפל חתימה? כי מכל מה שאני למדתי על חומר אפל, הגיעו למסקנה שהוא קיים בגלל שלא הסתדרו, לא הסתדר שיקול כוחות פחות או יותר. ואז אמרו אותו חייב להיות עוד משהו. לא ראו איזשהו חתימה. אז ממתי... נכון, עד היום העדויות לחומר אפל הן לגמרי עקיפות. כלומר, רק מנראויות ציבור של גלקסיות, דברים כאלה, אבל מבחינת קוסמולוגים זה בסדר. כלומר, מבחינתנו הוא שם, הוא עושה את מה שהוא צריך, זה סבבה. כן. אבל לחלקיקאים, לאנשים שמתעסקים בתורת החלקיקים, זה קצת מציק להם, שיש פתאום איזה חלקיק שלא מופיע במודל הסטנדרטי, לא ברור מה הוא לא מתיישב עם אף אחת מהדעות שלהם, אז התחילו, אז משם התחילה גישה של לנסות ולחשוב מה יכול להוות את החומר האפל הזה, איזה סוגים של תכונות יכולות להיות לו בנוסף לתכונות המאוד בסיסיות שקוסמולוגים מניחים, ובעשור האחרון אני חושב, הרעיון של הנהילציה הוא נהיה די נפוץ. זה די חדש, זה רק מהעשור האחרון, רק התחילו. כל העסק הזה של גילוי חומר אפל באמצעים לא קוסמולוגיים, הוא די חדש. מגניב. טוב, אז אם לסכם, הם הולכים לשגר לוויין תצפית שהוא אחד מתוך סדרה, עתידית, שאמור בעצם לזהות קרינה חריגה? כן, הוא זאת שטף של, אני חושב שזה איזה פוזיטרונים בדרך כלל, שטף של פוזיטרונים ובתקווה לשייך אותו. אני חושב שהשוני בלוויין הזה זה שהוא הרבה יותר ארוך, אם זה נכון, זאת אומרת שהוא יכול, הטווח קליטה שהוא יותר קטן, אבל אם הוא קולט, הוא יכול לזהות הרבה יותר טוב את המיקום בשמיים של שממנו הגיעו החלקיקים האלה. אני חושבת שאם בעוד כמה עשורים אנחנו נוכל לעשות מיפוי של חומר אפל, זה יהיה ממש ממש מגניב. יש סוג של, כלומר, על ידי עידוש כבידתי כבר יש לנו איזשהן מפות, אבל בסקלות הרבה יותר גדולות. טוב, אני רוצה רק לציין שהסינים עושים כל מיני ניסויים מדעיים, למשל, אני זוכר שהתעסקנו יותר עם הנחתת שלהם על הירח, אז היו שם כמה ניסויים מדעיים די חדשניים, גם בתחום של אסטרונומיה, היה שם טלסקופ UV, אם אני זוכר נכון, וגם בתחום הגיאולוגי, הם אפילו גילו איזה שהם סלעים מאוד ייחודיים על הירח מאותה משימה שהתפרסמו רק לאחרונה. טוב, כמובן, הם עשו גם דברים מדעיים, אבל אין ספק שלהנחית נחתת על הירח אחרי שלא עשו את זה במשך עשרות שנים, זה הרבה יותר הדליין מאשר שיגרנו לוויין תצפית לחומר אפל. זה נכון, זה הדליין, אבל האמת היא שהם עושים את זה בתור צעד ראשון, האמת שאפילו לא ראשון, בדרך למשימה הרבה יותר גדולה של הם הולכים לעשות על הירח. אבל זה לפעם אחרת. אוקיי. אנחנו הזכרנו בתוכנית הקודמת, דיברנו, זה היה סיכום שנתי, אנחנו דיברנו גם על החדשות בנושא SpaceX, כמעט כל תוכנית יש לנו משהו חדש להגיד עליהם, שכזכור לכם, הם חזרו לשגר אחרי זמן, אחרי תקופה די ארוכה, שבה הם לא שיגרו, בגלל שהייתה להם תאונה באחד השיגורים, שיגור שהיה ביוני, ובמהלך השיגור האחרון, שהיה בדצמבר, הם החזירו חזרה את השלב הראשון לנחיתה מושלמת ומדויקת, כמו שהם מתכננים כבר הרבה מאוד זמן, משהו שמעולם לא נעשה בקנה מידה כזה. אז קודם כל, הם סיימו את הבדיקות של השלב הראשון, וזה חדש, זה התפרסם רק עכשיו. הם השלימו בדיקות כולל ניסוי ירי נוסף, הם תדלקו את השלב הזה והפעילו אותו כאילו שהוא על טיל שאמור להמריא, רק זה נקרא ניסוי סטטי, שבו הטיל מוחזק במקום. התוצאות הכלליות, עוד לא סיימו לבדוק את כל התוצאות, אבל נאמר שהתפקוד הוא תקין, אבל אחד מתשעת המנועים הראה פלוקטואציות, תנודות בפעילות שלו. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה אומר. רגע, מחזיקים את הטיל במקום ומפעילים את המנועים? מפעילים את המנוע בדחף מקסימלי. כלומר, אוקיי. זאת אומרת שאם אמורים שזה תקין, זה אומר שהטיל הזה קשיר להיות משוגר שוב. זה פחות או יותר הניסוי האולטימטיבי מעבר ללשגר, שהוא לא לשגר אותו ממש. אני חושב שעושים את זה בשכיבה, לא בעמידה. את זה עשו בעמידה לדעתי. אין עמידה? אני חושב שעשו אותו באתר שיגור, ממש. זה היה לגמרי כמו שיגור, חוץ מזה שהוא לא שוגר. מה שהם עוד הולכים לעשות מחר, מה שמראה גם עד כמה הם עסוקים, מאתר השיגור השני שלהם, שנמצא בבסיס חיל האוויר ונדנברג בקליפורניה, המקום שממנו הם שיגרו כבר פעם אחת, הם הולכים לשגר משימה תצפיתית, נדמה לי, לחלל, משהו, לוויין שנקרא ג'ייסון 3, שהולך לחקור את האטמוספירה, אם אני זוכר נכון, שגולת הכותרת הנוספת של השיגור הזה, חוץ מזה שהם back to business, זה שהשלב הראשון יחזור חזרה וינחת על האסדה הימית שהוא ניסה לנחות עליה בעבר בכמה שיגורים קודמים ולא כל כך הצליח, רק כמעט הצליח. אז בהנחה שהוא יצליח, כי אם המשגר הזה יודע לנחות חזרה ביבשה, למה שהוא לא יצליח לנחות גם בים? אז זה יכולה להיות הנחיתה הראשונה בים. זה כבר גם כן משהו חדש. הסיבה שהוא נוחת בים ולא ביבשה זה בגלל שזה אתר שיגור נפרד, אז אין שם מקום בשביל לקלוט, לפחות כרגע, טיל שחוזר לנחיתה, ודבר נוסף זה שאין... כרגע באזור הזה אין אפשרות להחזיר אותו חזרה ליבשה כמו בחוף המזרחי של ארצות הברית. אז למה דווקא שם עושים את זה עכשיו? כי הלוויין הזה אמור להיות משוגר למסלול סן סינכרוני, זה נקרא. מסלול שהוא כמעט עובר מעל הכתבים של כדור הארץ. מפלורידה, מקייפ קנברל, אפשר לשגר למסלולים שהם מסלולים קרוב למשווניים, או מסלולים שאמורים להגיע אל תחנת החלל. מהבסיס בקליפורניה אפשר לשגר למסלולים שהם פולאריים, או כמעט פולאריים, וזה מה שהם עושים הפעם. אז זה יפה לראות שהם חוזרים לשיגור, ואנחנו מאוד מקווים שמחר זה ב-8:42 שעון ישראל, בערב. למי שמעוניין, זה בוודאי ישודר בשידור חי. אנחנו יודעים בדיוק מה אתה הולך לעשות ב-8:42. כנראה שכן. אבל יהיה מעניין. יואב? כן. תקן אותי אם אני טועה, אבל בהמשך, בסופו של דבר, אין כוונה להמשיך לנחית על אסדות בים, נכון? כלומר, זה לא... בסופו של דבר, כשהם התחילו לעשות שיגורים שהם בעת רוצים להחזיר. זה עוד לא לגמרי בטוח. עקרונית, אין סיבה לנחות בים אם אתה יכול לנחות ביבשה. אבל יכול להיות שלשיגורים מסוימים לא תהיה מספיק אנרגיה, לא יהיה מספיק דלק בשביל לחזור חזרה את כל הדרך לאתר השיגור היבשתי, ולכן יצטרכו להנחית שלבים בים. למשל, וזה ניחוש, אנחנו עוד לא ראינו דברים כאלה, אבל עקרונית, אם אתה משגר משקל מסה מאוד מאוד כבדה לחלל, אז אתה צריך יותר דלק בשביל זה, אז יכול להיות שבמשימות מסוימות לא יישאר מספיק. זה לא גם סיבות פתיחותיות? אני לא חושב, כי אם הם כבר נחתו ביבשה, אז תראי, כל פעם שמשגרים, אז סוגרים אזור מסוים בים שאסור להיכנס אליו, ואם מישהו נכנס אליו, אז מבטלים שיגור, כבר עשו דברים כאלה. אז אני לא חושב שזה עניין של בטיחות, לא אחרי שכבר נחתו ביבשה, בהצלחה, אבל למשל, כאשר SpaceX התחיל לשגר את הפלקון הווי, שזה טיל הרבה יותר גדול שיש לו שלושה שלבים ראשונים. וגם זה שם מאוד מקורי עליי לציין. כן. אז... הבא בתור יהיה פלקון הווייר. אולי. אז שני שלבים ראשונים התנתקו ראשונים, ויחזרו כמו שראינו את אותו שלב שחוזר, והשלב המרכזי יצטרך למשוך עוד קצת, אז יש שמעריכים שלא יישאר לו דלק מספיק בשביל לחזור חזרה, אבל אנחנו נראה. הרעיון הוא שגם אם הוא נוחת על האסדה בים, אז אפשר להציל אותו ולהחזיר אותו לשימוש. זה כמו בסרטים עוצרים, עומדים שם שלוש אנשים מחזיקים טרמפולינה, ומכוונים ככה לאן שהוא ילחת, לא? זה היה היום שמאסדה בים פחות או יותר. היה משחק כזה פעם. אוקיי, יש לנו כמה שאלות שהגיעו בינתיים ב-Q&A. אחת מהן, שאלה של רותם מור, האם יש עוד אנשים חוץ מהסינים שעוסקים בפרויקטים בנושא הזה בסדר גודל כזה? אני מתאר לעצמי שהכוונה לפרויקטים של החומר האפל. אז אופר, אתה יודע על משימות נוספות של חיפוש חומר אפל? יש על תחנת החלל... יש על תחנת החלל, אני לא זוכר את השם של הפרויקט, אבל יש שם משהו שיש לו רזולוציה גבוהה יותר משל ה... זאת אומרת, הוא יכול לקלוט חלקיקים גם באנרגיות נמוכות יותר, נכון, גבוהות יותר, ויש, זה הכל פרויקטים של נאסא, כמו נאסא ואיזה עושות הרבה פרויקטים בנושא, זה תחום שהוא די חם כרגע, והרבה אנשים רוצים למצוא את העדות הישירה לקיומו של חומר אפל. אז זה לא ממש משהו נדיר. זה פעם ראשונה שהסינים נכנסים לתחום הזה למיטב ידיעתי. שזה החלק המעניין. אוקיי. עוד שאלה שקשורה לנושא של ירון יוגב, האם זה שאנחנו יכולים לצפות בחומר אפל לא מהווה סתירה? כלומר, לא הגיע הזמן שנשנה לו את השם. זה לא יקרה. לא, זה גם לא נכון, כי החומר אפל הוא עדיין אפל, הוא עדיין לא מגיב עם קרינה, הוא עדיין, או כמעט ולא, הוא עדיין אי אפשר לראות אותו ישירות. מה שמדובר על לראות זה תוצרים של השמדה שלו עם עצמו. זאת אומרת, רק אחרי שהוא מושמד, אנחנו יכולים לראות עדויות לכך שהוא היה שם. אז אפשר לקרוא לזה חומר חמקמק, אבל אני לא חושבת שמישהו יחשוב לשנות לו את השם, כי יש המון ביטויים, לא, המון ביטויים נטמעו, ואנחנו יודעים שזה לא נכון שקראו לו ככה, אבל עדיין קוראים לו ככה. מה שקופץ לי בראש זה למשל נובה, מעניין למה דווקא זה קופץ לי לראש. נובה זה פשוט חדש, הם חשבו שצץ פתאום כוכב חדש בשמיים, כי פתאום איזשהו משהו התבהר וראו אותו. ועדיין קוראים לזה נובה, ועדיין זה נקרא כוכב חדש, למרות שאנחנו לא, למרות שאנחנו יודעים שזה לא משהו חדש. גם כוכבי לכת הם לא כוכבים. יש המון המון ביטויים נטמעו, והם פשוט נשארים ככה, לא הולכים ומשנים להם את, את השם. מוזרים. למשל, כן, הם כבר לא מוזרים. הם עדיין מוזרים, אבל פחות. כן. כן, לא, יש הרבה, יש הרבה, הרבה אפשרויות כאלה. כן, אסטרונומיה באופן כללי זה תחום עם המון המון שיירים היסטוריים. כן, אבל נראה לי בכוונה הם שומרים על הביטויים בשביל זה, כדי שנזכור את ההיסטוריה. כן, אבל לפעמים זה כבר, לפעמים זה אפילו בעייתי. מגניטודות למשל. מה, מגניטודות? כן. טוב, זה נושא לפעם אחרת. עכשיו, יעל, נעבור אלייך ולכוכבים שעושים גלים. כוכבים שעושים גלים, זה נשמע טוב. זה, האמת היא, זה נשמע כמו משהו שצריך להיות בערוץ הצהוב איפשהו, אם כבר. אבל כן, בסדר. בקריירה השנייה שלי אני... כן, שם, תעשה גלים כן. ככוכב. אז ככה, גילו קבוצה של חוקרים מאוניברסיטה של ויומינג, אני לא יודעת אם הם באמת אלה שגילו את זה, אבל הם הלכו וחקרו את זה לעומק. שכוכב מהיר ומסיבי מאוד, יוצר מהן קשתות של, שאפשר לראות אותן ב-IR. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? אם הכוכב מספיק גדול ומספיק מהיר, כלומר, דוגמה אחת שהם נתנו זה של כוכב זטה או פיוקי, שהוא 20 מסות שמש, שזה מסיבי מאוד, והוא נע במהירות של משהו כמו 80 קמ"ש, אוקיי? 80 אלף, אלף, יותר, קצת יותר מרשים. כן, 80 אלף קמ"ש ביחס לסביבה. אז הוא בעצם ככה דוחף את כל החומר ויוצא כמו קשת של גל הלם כזה, מאוד מזכיר מה שיוצר לנו בום אלכוהולי, שמטוס נוסע נורא מהר, ומתחיל ככה לדחוף את כל הגלי קול, וזה בעצם צורה של קשת. עכשיו, הקשת, אור הזאת, רואים אותה באינפרה אדום, יש לי אפילו תמונה כזאת חמודה, רגע, אני אשים לכם אותה. רגע. הם בעצם צבעו, רואים אותו? רואים, כן. האדום זה בעצם, לא באמת אדום, זה צבעו את ה-IR, צבעו את הקשת הזאת באדום כדי שנבין את הכוונה. יש בעצם כוכב מהיר, שנראה לי שזה למשל זה, אבל אני לא סגורה על זה. ובזה זה נראה כאילו יש שניים, אני גם לא סגורה על זה, אבל יכול להיות. אבל הרעיון הוא שזה יוצר מין קשת כזאת, עגולה, רואים אותו בשלושת התמונות כאן, זה שלוש תמונות שונות. שזה הכוכב שבעצם דוחף, מחמם את הסביבה שלו, ואנחנו רואים את זה בצורה של, של קשת בגוון של, של באורכי גל שונים של אינפרה אדום. אז מה הם עשו? ראו את הקשתות האלה, הקבוצת מחקר הזאת, וניסו לראות מה גורם לקשתות האלה. אז הם הלכו לארכיבים, לארכיונים של תמונות של ספיצר ושל וייס, שלפו משם, הלכו ממש חפרו בתמונות ומצאו משהו כמו 200 תמונות כאלה, בחרו מתוכם 80 שנראו הכי טובים, כיוונו לשם את הטלסקופ בוויומינג, שכחתי איך קוראים לו, כיוונו את הטלסקופ ל-80 מקומות כאלה, ו-90% מהם, 90% מה-80 מקרים האלה, היו באמת כוכבים מסיביים שנעים במהירות עצומה. ולכן סביר, כאילו זה בעצם מה שנחשב כגורם, מבין ה-10% שהם לא היו זה, זה היה יכול להיות למשל אבק או אזור של יצירת כוכבים או כל מיני אופציות אחרות, אבל רוב רובם היו כוכבים מסיביים מהירים, וזה לדעתי נורא נורא חמוד שאפשר לראות ככה קשתות שמראים איפה נוסע הכוכב. ודבר אחר שעלה לי לראש, שאם הזטא פויוקי הזה שהוא 20 מסות שמש והוא נע במהירות של 80 אלף קמ"ש, הוא יהפוך להיות בעצם סופרנובה מתישהו, שנע במהירות של 80 אלף קמ"ש. וזה באמת יהיה מעניין. כן, זה יהיה מעניין. אבל אני רוצה להבין, לבדוק שאני מבין. הכוכב הזה, מה שאנחנו רואים, השוק הזה, זה מגז. כלומר, הכוכב נע דרך גז, והקרינה שלו דוחפת את הגז נכון, ממנו. נכון, הוא ממש דוחף, הוא דוחף את החומר, הוא דוחף את החומר, וגם כי הוא, גם בגלל הכוכב מאוד גדול הזה, הוא מאוד חם, וגם בעצם חיכוך כזה של החומר מחמם אותו. ומאיפה באו כוכבים כאלה גם, לא אמרתי, זה יכול להיות הרבה פעמים שהוא עף מצביר כוכבים או משהו כזה, כי הם לא קשורים לכלום, זה כוכבים שמסתובבים להם חופשי. כן, כוכבים מאוד מהירים זה תופעה מאוד מעניינת. הרבה מהם, אני חושב, מגיעים ממרכז הגלקסיה, כי הם עושים שם איזשהו משחק עם עוד איזה כוכב ועם החור השחור במרכז הגלקסיה, אבל זה פשוט מועפים החוצה ומגלים המון דברים בזכות זה, כי זה מעיד הרבה על דברים שקרו במקומות אחרים. כן, נכון, מחפשים מאיפה הוא הגיע הרבה פעמים, הולכים מחפשים את השביל שלו ומגלים באיזשהו מקום רחוק לאורך המסלול שלו דברים מאוד מעניינים שמתרחשים שם. אבל פה הם לא הלכו וחקרו את המוצא, אלא דיברו על התוצאה יותר. יעל, יש לנו שאלה ב-Q&A מירון יוגב, האם לגלי ההלם האלה יכולה להיות השפעה על יצירת כוכבים חדשים, או שמדובר בתופעה מקומית? הכל, זה תופעת הכאוס בעצם, הכל, ברור, הוא יוצר שם איזושהי דחיסה, וכוכבים חדשים נוצרים כשיש ענן גז מאוד גדול שמתחיל לקרוס. פה מדובר על חומר בין כוכבי, הוא לא מאוד מאוד דחוס, זה לא המון חומר, כמו בענן גז שמתחיל לקרוס, זה פחות חומר, זה חומר פחות צפוף. אני לא משוכנעת שדבר כזה, שיש שם מספיק בשביל להתחיל ממש לפתח לעצמו כבידה עצמית ולקרוס. אני חושב שגם אם זה יעבור באזור צפוף יחסית של גז, יש שם שני תהליכים שהם מתחרים אחד בשני. מצד אחד יש את הדוחס יותר את הגז, ולכן זה אולי כן עלול לגרום להתחלה של משהו, מצד שני הוא מחמם. והחימום מונע מזה לקרוס, אז כנראה שזה לא... לא יגיע לדברים כאלה, כן, מסכימה איתך. אוקיי, ועוד שאלה של שי אבידן, מה גורם לכוכב לנוע במהירות כזאת? 80 אלף קמ"ש? קמ"ש, כן, אז נתנו פה שתי דוגמאות, אני אמרתי שזה יכול להיות מועף מצביר כוכבים, ואופר הזכיר שזה יכול להיות שהוא עבר קרוב לחור השחור במרכז הגלקסיה, או אפילו חור שחור אחר לדעתי. ובמקום לתפוס אותו, הוא זרק אותו. זה יכול להיות שני כוכבים בסופרנובה שאחד מעיף את השני. מישהו נתן לו בעיטה, בקיצור. אוקיי. יעל, אני רק רוצה לציין, זה לא שסופרנובה באמת מעיפה, זה מה שקורה בדרך כלל, זה שיש שניים שמסתובבים מאוד מהר אחד סביב השני, ואז אחד נעלם והשני ממשיך ישר. נכון, נכון. גם. אוקיי. אוקיי, אז דבר נוסף, יש נושא נוסף שאני הולך לספר עליו, קרה אתמול שנאסא הכריזה על המשך חוזה ההספקה לתחנת החלל הבינלאומית, אז קצת רקע לעניין הזה, תחנת החלל הבינלאומית היא פרויקט משותף של ארצות הברית, רוסיה, האיחוד האירופי, יפן ועוד מדינות נוספות כמו קנדה, וכל אחת מהשותפות בעצם, מהשותפות הגדולות, מחויבת או הייתה מחויבת להטיס חלליות אספקה לתחנת החלל. אז לרוסים יש את חללית הפרוגרס שמטיסה אספקה לתחנת החלל, האיחוד האירופי טיס חלליות שנקראו ATV, עד לאחרונה הם סיימו את החובה שלהם מהבחינה הזו. ליפנים יש חללית אחרת שנקראת HTV, או קונוטורי, שטצה לתחנת החלל, ולאמריקאים הייתה את מעבורת החלל, עד 2011 שבה הפסיקו להטיס אותה, ולאחר מעבורת החלל, הם התחילו להפעיל תוכנית של אספקת מטען לתחנת החלל בצורה מסחרית. זאת אומרת, נאסא סוחרת חברות פרטיות שיעשו את העבודה הזו בשבילם. שהחלוצה בתחום הייתה SpaceX, שהתחילה להטיס את חלליות הדרגון. היא עשתה את הדמו שלה לפני, זה היה 2011 או 2012, ומאז הטיסה עוד 9 חלליות דרגון, כשהאחרונה, ביוני האחרון, השיגור שלה נכשל והם איבדו את הדרגון השביעי. וחברה נוספת, Orbital ATK, שמשגרת את חלליות שנקראות סיגנוס, לתחנת החלל, הם עשו את הדמו שלהם ב-2013 ושיגרו עוד 2 חלליות, אם אני זוכר נכון, שהאחרונה לפני שנה וחודשיים בערך, 3 חודשים, סוף 2014, המשגר, שהוא גם הוא של אורביטל ATK, משגר אנטארס, התפוצץ פחות או יותר מעל כאן השיגור ולקח איתו את החללית. כך ששתי הספקיות האמריקאיות הצליחו להיכשל בשנה וקצת האחרונות, ובנוסף גם הפרוגרס הרוסי נכשל פעם אחת בשנה האחרונה, וזה בעצם חיזק את הנושא הזה שיש פה סיכון מאוד גדול להתעלות במספר קטן של חברות. עכשיו, שאלה? זה לא שאלה חלליות נכשלו, זה הטילים שנכשלו. אצל הרוסים זו החללית נכשלה. אוקיי. תושבי התחנת החלל לא לחוצים מהדברים? לא מאוד. יש המון ספרים וחושבים על הדברים האלה מספיק זמן מראש. בגדול הם צריכים לקבל משהו כמו 4 חלליות בשנה בשביל לחיות בצורה סבירה, הם מקבלים יותר מזה. לא היה שום חשש שהם יישארו בלי אספקה או משהו כזה. אם היו מגיעים למצב הזה, אז יש איך להתמודד עם זה, אבל זה לא מגיע למצב הזה. לא היו קרובים אליו גם. השאלה היא לגבי העתיד. אז SpaceX חוזרים לשגרה, סיגנוס גם חזר לטוס לאחרונה, הם החליפו את המשגר לבינתיים, ונשארת השאלה של מה הולך להיות בעתיד, למי נאסא משלמת את המיליארדי דולרים לשבע שנים הקרובות בשביל להטיס אספקה לתחנת החלל. וזה 7 שנים, כי זה כרגע הזמן שאליו מתכננים את תחנת החלל לעתיד. אחרי זה, כרגע עוד לא כל השותפות חתמו שהן מוכנות להתחייב להמשיך להשתתף בכלל בפרויקט הזה. אז זה האופק כרגע. והייתה שאלה אצל הספקולנטים לגבי האם הכסף הזה ילך ל-SpaceX או ל-Orbital ATK, או יתחלק איכשהו שווה בשווה ביניהם, ונאסא בעצם די הפתיע בזה שהיא חילקה את זה גם ל-SpaceX, גם ל-Orbital ATK, אבל גם לחברה נוספת שנקראת Sierra Nevada Corporation. Sierra Nevada הייתה בנושא הזה של תחבורה מסחרית לחלל, כבר מזמן, הם גם קיבלו כסף מנאסא בשביל לפתח את הכלי שלהם, אבל בפעם האחרונה שנאסא הייתה צריכה לתת כסף בשביל הספקה לתחנת החלל, הם לא כללו את סיירה נבדה, והחברה בעצם המשיכה לעבוד בעצמה. מה שאני אראה לכם עכשיו זה את הכלי שלהם, שנראה, תכף תראו, מאוד שונה מחלליות הספקה אחרות, וכך הוא נראה. מי שמתמצא... עתידני זה נראה. זה נראה מאוד עתידני, ומה שקל לשים לב אליו, זה שיש לו כנפיים. הוא מזכיר גם במידה מסוימת את מעבורת החלל. הסיבה שיש לו כנפיים, זה בגלל שהייחודיות של הכלי הזה, הוא שהוא יוכל לחזור חזרה לאטמוספירה, ולנחות על שדה תעופה, בעצם. על מסלול, כמו מעבורת החלל, למרות שהוא הרבה הרבה יותר קטן ממנה, כמובן. גם לא נראה שיש לו חלון. נכון. הכנפיים שלו נראות בזווית קצת מוזרה. הם בזווית, הם בזווית. הגרסה, הם מתכננים גם גרסה מאוישת שנראית כך, שהיא באמת מזכירה את מעבורת החלל, והרעיון הוא גם לעשות פה אספקה, זה לא יפה לקרוא לזה אספקה, אבל להטיס אסטרונאוטים לתחנת החלל, וגם להשתתף בכל מיני מיזמים של תיירות חלל. אבל עכשיו הכסף שהם קיבלו זה תמורת הצעה שלהם לשגר מטען, ובשביל מטען לא צריך הרי חלונות. אז הרעיון שלהם הוא לשגר על גבי טילים מסחרים קיימים, בציור פה רואים את האטלס 5, אחד הטילים הגדולים והחזקים שיש לחברת ULA, החברה האמריקאית שמשגרת היום מטענים לחלל מלבד SpaceX, אז רואים את המטוס הזה מקופל בתוך המעטפת, בתוך החופה של הטיל, והוא יהיה מסוגל להתחבר לתחנת החלל בצורה מסורתית יחסית, כמו שאר החלליות האחרות, רואים פה מאחור את הסויוז של הרוסים, מחובר בעצם לאותו מתקן, אז הוא יוכל להתחבר למתקנים הסטנדרטיים של תחנת החלל, שזה מצוין שיש סטנדרט כזה, כי זה מאפשר בנייה של כלים חדשים ולהשתמש בהם על אותם פתחים של תחנת החלל. אז הרעיון הוא לקחת מטענים, הכלי הזה כבר נמצא בפיתוח בשלבי ניסויים אפילו, כבר הצניחו אותו והנחיתו אותו, והוא עובר כל מיני שלבים כאלה, האב טיפוס כבר קיים, הם רק עדיין לא שיגרו אותו אף פעם. עכשיו כשהם קיבלו כסף, אני מקווה שאנחנו נראה את זה מהר מהר קורה, כל עוד לא מדובר על כלי מאויש, אז לא צריך המון שנים בשביל להוכיח יכולת, ולכן אפשר לצפות שיראו אותו כבר בשנה-שנתיים הקרובות מתחיל לטוס לחלל, גם אם זה רק הטיסת דמו שלו, שבה הוא לא מתחבר לתחנת החלל, אלא רק מגיע לחלל וחוזר. אז יהיה מעניין. אז זה יפה שעוד שחקנים נכנסים. זה באופן מוצהר קשור לחלוקת הסיכון, בשביל לא להסתמך על חברה או שתיים אפילו שנכשלות בזמן קצר, בשביל שאפשר יהיה להמשיך לספק אספקה לתחנת החלל, אבל גם זה נותן עוד מגוון, זה אמור, לכל חברה הרי יש את היתרונות שלה, למשל, הדרגון עד לאחרונה הייתה החללית היחידה בכלל שמסוגלת לחזור חזרה לכדור הארץ, וזה דבר שהוא מאוד חשוב, כי למשל כאשר עושים כל מיני ניסויים בתחנת החלל, ורוצים לבדוק את התוצאות של הניסויים האלה, אז יש שתי דרכים לעשות את זה, או להחזיר אותו חזרה לכדור הארץ, ושמדענים על כדור הארץ יבדקו את התוצאות, או לקחת את כל אמצעי האנליזה האוניברסיטאים, גדולים מאוד לפעמים, אל תחנת החלל, ושהאסטרונאוטים יעשו את זה שם. זה כמובן השיטה הפחות יעילה, אבל לפעמים אין ברירה, כשדברים לא יכולים לחזור מהחלל, אז אין ברירה. הבעיה עם הדרגון זה שכרגע לפחות, הוא נוחת בים. באותה שיטה שאפולו נחתו בעבר, הוא צונח לים, שם שולים אותו עם ספינה מיוחדת שמחכה לו סמוך לאתר נחיתה, לוקחים אותו חזרה ליבשה, ושם מעבירים את הציוד שהיה לאן שצריך. בעתיד SpaceX מתכננים להנחית את הדרגון חזרה ביבשה. זה ודאי, זה מה שהולך לקרות, אבל כרגע זה בלתי אפשרי וזה יוצר בעיה. מדענים שעוסקים בתחום של ביולוגיה, ששולחים הרבה מאוד ניסויים בתחום הביולוגיה, גידול צמחים ומזון ודברים כאלה בתחנת החלל, בשביל לבדוק את התוצאות של הניסויים, אז צריך להביא את זה מהר חזרה למתקני בדיקה. כרגע מה שקורה זה שהאמצעים האלה נוחתים, נחיתה קשה לפעמים, בים, ואז לוקח ימים, זה קרה כבר בעבר שלקח שבועות, עד שזה הגיע אל המדענים. זה יותר מדי זמן. למה שבועות? כי פשוט לוקח זמן. זה לוקח זמן להוביל את זה חזרה ליבשה, ומשם לשנע את זה לאן שצריך, כאשר זה נוחת בשדה תעופה, או אפילו באתר השיגור, כמו השלב הראשון של הפלקון 9, אז זה נתיב תחבורה, זאת אומרת, ישר אפשר לקחת את זה לאן שצריך, דרך האוויר או דרך היבשה. אז יש ניסויים בתחום הביולוגי שהקצב חשוב כאן. אז אם הכלי הזה של סיירה נבדה, שלא ציינתי קודם, השם שלו זה Dream Chaser, אם הדבר הזה הולך לקרות תוך שנה, שנתיים, זה בעצם פתרון ראשון לבעיה הזו. והדרים צ'ייסר זה יהיה רק להספקה? זה לא יהיה למאויש? הגרסה הזו, זו שנאסה משלמת עליה כרגע, זה להספקה של מטען. Okay? הם לא משלמים להם כרגע בשביל להוביל בני אדם, למרות שלחברה הזו יש פיתוח של כלי למטרות הטסה של בני אדם, ואם נאסה לא ישלמו על זה, אז הם יחזירו את עצמם עם תיירות חלל או משהו, או יחזירו את ההוצאות על זה. כי זה בפירוש הכוונה שלהם, להוביל אנשים לגובה שמסוגל להגיע אל תחנת החלל. ויכול להיות שבמהלך השנים הקרובות הם יקבלו גם תקציב בשביל זה, אחרי שהם יוכיחו שהם בקליבר של הגדולים. זה קפיצה פדרגה בהקשר של תיירות חלל, בדרך כלל תיירות חלל מדובר להגיע לגובה של 100 קילומטר, לחצות את הגבול החלל וזהו. אתה מדבר פה להגיע לגובה של תחנת החלל, זה כמו משהו משהו... להגיע לגובה של תחנת החלל זה אתגר מסדר גודל אחר, זה להגיע לגובה של מעל 400 קילומטר ולהיות מסוגל לשהות במסלול יותר זמן, זה אתגר מסוג אחר. אז אני אומר, גם מבחינת תיירות החלל זה אומר שזה... משהו אחר, זה לא כמה דקות באי כבידה וחזרה, אלא זה ממש להיות במסלול ו... אבל בתור תייר, מה ההבדל כתייר? ההבדל בין כמה דקות בחוסר כבידה לשעות או ימים. אם תיירי חלל נמצאים ככה, יש הבדל בין להיות במסלול באיזושהי חללית שיש במקום להישאר במושב שלך לבין מקום שבו יש לך אפשרות לנוע, לגור, לעשות דברים. צריך לעשות בית מלון חלל בשביל זה. ועובדים כמה זה. דיברנו על זה, יש רעיונות כאלה. יש עבודות פיתוח לזה, לדברים ממש יפים, ממש מגניבים, שמאפשרים לשהות בחלל, לא רק למטרות תיירות, אלא גם למטרות של... אני רוצה להקים עכשיו או לזכור עכשיו מעבדה למשך תקופה מסוימת. אני אשלח ציוד ומדענים או רובוטים ולעשות את הניסויים שלי בחלל בלי תלות במתקן של נאסא או עם הרוסים או משהו כזה, אלא משהו פרטי. יש לזה ביקוש, יש לזה מי שמוכן לשלם בשביל זה. אז זה יקרה. כל שאלה של מתי. בואו נראה כי היו לנו כמה שאלות כאן, אז אוקיי, אחד לאייטם הקודם של יעל, שאלה של רותם מור, האם גם כשהכוכב יהפוך לסופרנובה נוכל לראות קשת כמו שראינו? הסופרנובה יפיץ כל כך הרבה קרינה שאני לא חושבת שישאר שם קשת. או לא. גז, או כאילו או, זה יפנה שם את המזור. כן. אנחנו רוצים לראות קשתות, זה מה שאנחנו רוצים. אבל סופרנובה שינה במהירות כזו, זה מעניין, כי באמת יכול להיות שהצורה של הפיצוץ כבר לא תהיה כל כך סימטרית, זה יהיה מעניין לראות מה... יהיה לו שובה, לא יודעת מה, כן. כן. מעניין. אוקיי, ושאלה של חנן כהן. אני מניח שיחד עם ההספקה שלא מגיעה, גם לא מגיעים ניסויים מדעיים וטכנולוגיים, האם זה לא הופך את יושבי התחנה לקצת מובטלים? ובכן, חנן, יש להם כל כך הרבה מה לעשות שהם לא יהיו מובטלים בשום שלב. ובכל זאת מסכורת הם מקבלים. אני בטוח שהם מקבלים מסכורת לפי הזמן שהם נמצאים שם ולא קשור למה הם עושים. אבל כן, כאשר יש הספקה שלא מגיעה, זה אובדן די גדול. בשיגור של SpaceX שנכשל, הייתה כמות לא מבוטלת של ננו לוויינים למשל. יש אפשרות לשגר מתחנת החלל ננו לוויינים, כל מיני קיובסטים קטנים כאלה. אז זה שהעסק התפוצץ, זה אומר שהיה אובדן מאוד גדול. מה שכן, SpaceX אמרו שאם הם רק היו מספיקים לשדרג את התוכנה את התוכנה של, של הדרגון ששוגר באותו שיגור, אז הדרגון היה ניצל. זאת אומרת, גם למרות שהטיל היה מתפוצץ, הדרגון היה הוא גם ככה נפלט מהמשגר שזה התחיל להתפרק, אבל הוא פשוט נפל לים והתפזר כנראה. כי השדרוג תוכנה הזה זה מה שמאפשר לפתוח את המצנחים שלו. וכך הוא היה פשוט צונח לים, כאילו שהוא נחת עכשיו מהחלל, ואפשר היה להציל אותו. אז... נשמע שהם הוציאו גרסת תוכנה לפני שהתוכנה הייתה מוכנה, אם זה היה שדרוג. בפרויקטים ככה זה עובד, אתה לא מכניס כל שדרוג ישר לתוכנה המבצעית. אבל זו... זה מה שיקרה בעתיד, זאת אומרת, זה... אף פעם לא יצליחו להביא את הכישלונות של השיגורים לאפס. כמו שאי אפשר למנוע לגמרי תאונות דרכים או תאונות של מטוסים, למרות שהסיכוי הוא הולך ויורד, אבל מה שמסוגלים לעשות זה להתמודד עם הכשלים האלה. זאת אומרת, גם אם יהיה כשל קטסטרופלי, עדיין נצליח להציל את המטען. גם אם יהיה כשל קטסטרופלי, האנשים שבפנים לא ינזקו, הם יחזרו הביתה בשלום. ואפשר יהיה לשגר אותם בשיגור מאוחר יותר. ככה אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד ב-100% עם הכשלים, אנחנו עושים את מה שאפשר, אנחנו משפרים את הסיכויים שדברים כאלה לא יקרו, אבל מתוך הבנה שתמיד יהיה סיכוי לכשל, אנחנו נדאג לזה שגם אם הוא יקרה, התוצאות לא יהיו קטסטרופליות, אלא סוג של משניות. ובזאת אני חושב שאנחנו נסיים להפעם. אז קודם כל, תודה לכם, הצופים שצפיתם בנו. אני מקווה שהיה לכם מעניין. אם יש לכם עוד שאלות, תוכלו לכתוב אותם בדף של, של האירוע בפייסבוק, ואנחנו נוכל לענות עליהם בהמשך. אם נהניתם מהתוכנית, אנחנו נשמח אם תסמנו לייק לסרטון ביוטיוב. אנחנו נשמח אם תפיצו את... את החללית, את עצם זה שקיים את התוכנית הזו לחברים שלכם, או למי שיכול להיות מעוניין לשמוע את התכנים שלנו, ואנחנו ניפגש פה שוב במוצאי שבת, בעוד שבועיים, שעה 9, כמו כל שבועיים בשנתיים וחצי האחרונות. אז תודה לכם שצפיתם בנו, ושיהיה לכם לילה טוב. ביי ביי. לילה טוב. לילה טוב.